जिससे डरते थे वही बात हो गई। से डर लगता था दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था दिल के अंजाम से डर लगता था। दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई। आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई। जिससे डरते थे वो ही बात हो गई। धड़कन की तरह। बात हो गई राह में उनसे मुलाकात हो गई राह में उनसे मुलाकात हो गई जिससे डरते थे वही बात हो गई। खेल खेले हम एक खेल खेले हम खेल खेले हम